सिंदरी तेरे हाथों में तेरा हाथ, तेरा हाथ मैं नहीं छोड़ना। मेरी सिंदरी तेरे हाथों में तेरा हाथ, तेरा हाथ मैं नहीं छोड़ना। सोनिए मैं नहीं छोड़ना। बातों में तेरी बात, तेरी बात मैं नहीं छोड़ना। बलिए मैं नहीं छोड़ना। मेरी मंजिल तेरी बाहों में तेरा साथ मैं नहीं छोड़ना। तो मैं तेरा हाथ।